Tak się zaczyna płyta i również w ten sposób od tego utworu zaczynają swoje koncerty. Czy tak będzie w najbliższą niedzielę, 15 stycznia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? To przekonamy się wspólnie po 19. Płyta Celluloid Marka Napiórkowskiego i Artura Lesickiego na żywo w studiu trójkowym, bo to nasza trójkowa płyta. Na niej znajdą Państwo nasz trójkowy znak jakości. A to przypomnę tematy filmowe, tematy z polskich filmów. Doskonale znamy i pamiętamy Andrzeja Kurylewicza, Lalka, także Wojna domowa Jerzego Dudusia Matyszkiewicza, Pożegnanie z Marią Tomasza Stańki, Prawo i pięść, czyli Nim wstanie dzień Krzysztofa Komedy, Człowiek z żelaza Andrzeja Korzyńskiego. Wojciech Kilar, Death and the Maiden, Lobertos Last Chance. No i także dwie kompozycje bohaterów tej płyty, głównych bohaterów tej płyty, Marka Napiórkowskiego i Artura Lesickiego. Oni się znają od wielu, wielu lat i to także można doskonale zaobserwować, kiedy są razem na scenie. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej 15 stycznia po 19. Marek Napiórkowski, Artur Lesicki. Crazy Script to kompozycja Artura Lesickiego i wcześniej Celluloid, tytułowy utwór autorstwa Marka Napiórkowskiego z płyty tego duetu gitarzystów, który usłyszą Państwo na żywo w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 15 stycznia po 19. Marek Napiórkowski, Artur Lesicki, muzyka z płyty Celluloid. Gdybym teraz miał się trzymać konstrukcji chronologicznej naszego spotkania, powinna się pojawić płyta z 2014 roku, ale pojawi się pewna płyta z 1997. Daleko stąd. jak przystało na płytę o tym tytule, album miał swoją premierę 1 czerwca 1997 roku. I znów, jak w przypadku zespołu Mysłowic, minie już dziesiątka druga tej płyty. 20 lat obecności już z nami płyty Dziecko Edyty Bartosiewicz. No dziś, 11 stycznia, jej muzyki nie mogło zabraknąć w audycji Teraz Polskie. Oh, dobrze nam. Zbyt dobrze by naprawdę. To działo się. Tęsknię już, choć jednym wciąż są. Nasze ciała kochanie, nie bądź na mnie zły. Muszę iść, tak, tak, tak. Dobrze nam, piekło z rąk wyrwanym. Gdybyśmy się na czas nie spotkali, kochanie, nie bądź na mnie zły. Już muszę iść, tak, tak, tak, tak. Nikt nie zastąpi ciebie mi, ciebie. Nie siatkarka, nie łyżwiarka szybka, tylko nasza Edyta. Edyta Bartosiewicz obchodzi dziś urodziny 11 stycznia i to kilka jej płyt w audycji Teraz Polskie. Dziecko sprzed 20 lat, z 1997 roku, 5 singli. Jenny, Skłamałam, Nie znamy się, Boogie, czyli Zemsta słodka jest i dopiero piątym, ostatnim, wydanym w maju 98 był utwór tytułowy Dziecko. No a potem 97 był, jak to w kalendarzu, 1998. Jakiegoś olśnienia.

a moje myśli rozbiją się o kamień. To jest jak opium, wciąga i czuję się coraz słabiej. Yeah. Pochwycić swoją myśl. Musisz powiedzieć mi.